Mas ang kabang mali. Dias nan beline sujati ringragan adine awai pusing ketemu kadi rasa hati bane rasa yang sebilang wai impian beline. Terima kasih.